artystą przed jego jedynym koncertem w Polsce. Tygodnik muzyczny i Kamasi Washington. W sobotę między 17 a 19. Do usłyszenia, Maciej Jankowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 dzień marca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Unijni przywódcy jednomyślnie poparli plan dozbrojenia Europy. Sejm uchylił immunitety 3 posłom PiS. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli poparli plan dozbrajania Europy. Decyzja była jednomyślna. Chodzi o plan ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Jego główny element to fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro. Obrona powietrzna, systemy artyleryjskie, amunicja, drony i systemy antydronowe. We wnioskach ze szczytu napisano też, że ochrona wschodniej granicy, najbardziej wystawionej na zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, przyczyni się do bezpieczeństwa całej Europy. To otwiera drogę do unijnego dofinansowania polskiej propozycji Tarczy Wschód, czyli systemu fortyfikacji, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej. Plan dozbrajania Europy obejmuje też możliwość większego zadłużania się krajów. Luzowane zostaną bowiem rygorystyczne limity długu i deficytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm uchylił immunitety 3 posłom PiS. Chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, szefa klubu parlamentarnego Mariusza Błaszczaka oraz posła Dariusza Mateckiego. Praca Sejmu w tych kwestiach się zakończyła. Teraz wszystko w rękach wymiaru sprawiedliwości, powiedział marszałek Szymon Hołownia. Uczciwi nie mają się czego obawiać. Jeżeli jest tak, że naprawdę nic złego nie zrobiliście, więcej, zrobiliście dobre rzeczy, to przyjdźcie i o tym z dumą, z podniesionym czołem opowiedzcie. Prokuratura jest organem państwa, który ma prawo w imieniu państwa zadawać obywatelom pytania. Zarzut wobec byłego ministra obrony to ujawnienie tajnych planów obronnych Polski, mówi przewodniczący Komisji Regulaminowej Sejmu Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Nie Ministerstwo Obrony Narodowej publikowało te materiały. To publikowała Partia Prawo i Sprawiedliwość i to publikował program Reset. Dla banalnej korzyści, jaką jest lepszy wynik w wyborach, zdradzono jedną z najważniejszych tajemnic, jakie są w każdym kraju. O decyzji Mariusza Błaszczaka mówił też Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że ten plan stał się nieaktualny. Ten plan, który zakładał pozostawienie na pastwę ruskich hord połowy Polski, Polski Wschodniej, w przypadku ich ataku. Dariuszowi Mateckiemu prokuratura zarzuca fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz pranie brudnych pieniędzy. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że najsmutniejszy w tej historii jest sposób wykorzystania Funduszu Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem, który miał służyć bitym kobietom, dzieciakom z problemami psychologicznymi. Do czego posłużył? Do tego, żeby ktoś odbierał podatek darkowy w kopertach i, jak twierdzą świadkowie, wykorzystywał te pieniądze do prywatnych celów. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i osadzenie w areszcie posła Dariusza Mateckiego. Wniosek o pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności złożył europoseł Krzysztof Brejza za stwierdzenie, że Krzysztof Brejza dopuszcza się bardzo poważnych i odrażających przestępstw. Koniec protestów służb mundurowych. Związkowcy podpisali z MSWiA porozumienie, które wprowadzi dla tych służb świadczenia mieszkaniowe, podobnie jak w wojsku. Minister Tomasz Siemoniak powiedział, że dodatki mogą trafić do funkcjonariuszy w lipcu. Będzie to satysfakcja dla tysięcy ludzi, którzy każdego dnia, narażając życie i zdrowie, służą Polsce. Ale dla związków to dopiero początek, bo celem jest wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. Istotne elementy, w tym uposażeń funkcjonariuszy. Mówił szef Związku Policjantów Rafał Jankowski. Tak, żeby młodzi chcieli do nas przyjść, a starzy, przepraszam, doświadczeni nie chcieli formacji opuszczać. Na razie w budżecie państwa na mundurówkę znaleziono 1 800 000 000, a 2 200 000 000. Oczekiwania służb są większe. Jeszcze w marcu ma się pojawić projekt nowego programu modernizacji służb, ale nie wiadomo, ile w nim środków pójdzie na wypłaty, a ile na konieczne remonty komend i nowe radiowozy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Od początku roku odnotowano już ponad 160 pożarów, trzykrotnie więcej niż w ubiegłym roku. W większości przypadków przyczyną jest nielegalne wypalanie traw, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sędrowska. Ten nielegalny proceder nie tylko niszczy życie pól i łąk, ale również stanowi ogromne zagrożenie dla lasów i ich mieszkańców. Jest naprawdę bardzo sucho. Nawet jedna iskra przeniesiona z pola do lasu może powodować ogromne straty w drzewostanach. Lasy Państwowe, Straż Pożarna i Policja rozpoczęły ogólnopolską kampanię Stop Wypalaniu Traw. klimat. Co najmniej w kilkunastu miejscach przekroczone są normy stężenia pyłów zawieszonych. Zła jakość powietrza jest w Legnicy, Augustowie i Grudziądzu. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi obecnie niecałe 10%. Zaleca się więc odłożenie aktywności związanych z dużym zużyciem prądu na godzinę 11. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów będzie słonecznie i znów będzie dziś ciepło. Na ogół po południu od 13 do 17 stopni, ale będzie też nieco chłodniej, miejscami nad morzem i nieco cieplej na Śląsku. I teraz jest oczywiście chłodniej, bo poranki wciąż przypominają, że jednak mamy początek marca, na przykład w Krakowie teraz, okolice zera. No, dawno tak nie było, żebyśmy audycję poranną rozpoczynali, gdy za oknami jest już niemal zupełnie jasno. I czy ja mówiłem, że to piątek, a do tego siódmy? Na razie wszystko idzie po naszej myśli. Bo kto nie kocha piątków, prawda? Jest 6:09. Zapraszamy do Trójki. O ojcostwie dziś porozmawiamy. A tak, jutro Dzień Kobiet, a my dziś zupełnie samozwańczo robimy w porannej audycji Dzień Ojca. Taki dodatkowy. Studio Trójki odwiedzi po siódmej Jarek Westermark, autor książki Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem. No i Państwa do dyskusji o współczesnym ojcostwie także zapraszamy. Co poza tym Piąteczek Piątunio przynosi w planie programu, a chociażby absurdalnie długie kolejki w urzędach pocztowych, kolejki z ostatnich dni. Mam jedno do odebrania awizo i wczoraj było tyle samo, a przedwczoraj nie było lepiej. Było 30, ale byłem za 10:08. To jest horror. Trzecia próba i dzisiaj już pan będzie próbował wytrwać. Nie, nie mogę. Wracam do pracy. O co chodzi z tymi wielogodzinnymi kolejkami? Odpowiedzi poszukał Paweł Turski i te odpowiedzi poznamy po 7:30. A wcześniej, bo przed siódmą, powiemy między innymi o narastającym, naprawdę wciąż narastającym konflikcie tradycyjnych taksówkarzy i kierowców tych tak zwanych taksówek na aplikacje. Proszę pana, jest tak rynek zepsuty, że to co jest, to jest chore. Konkurencja w postaci wiadomo kogo, tak? Tanie przewozy. Sprawa robi się coraz poważniejsza, a zdecydowanych zmian regulacji prawnych brak. Jak się starzeć bez godności? No to już pytanie nie do mnie, to pytanie do Ewy Winnickiej i Magdy Grzebałkowskiej. Dostałyśmy propozycję wzbogacenia się i był to telefon od kliniki medycznej i była to klinika nietrzymania moczu, która zaproponowała nam, że zostaniemy twarzami nietrzymania moczu za pieniądze. Jak skończyła się ta historia? Już tradycyjnie, w piątek, cykl Jak się starzeć bez godności około 8:40. Będzie dziś także cykl Wśród zwierząt i więcej. Naprawdę więcej, a to wszystko dla Państwa do 9:00 w Trójce. Karolina Gonet przy telefonie, Maciek Załęcki za konsoletą, Michał Kowarski właśnie robi sobie kawę, ja się nazywam Robert Grzędowski. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Dzień Ojca zupełnie dodatkowy. Nie będziemy czekać na 23 dzień czerwca i dziś w Wigilię Dnia Kobiet o ojcostwie w porannej audycji porozmawiamy. Zastanowimy się, czy dziś, w XXI wieku, bycie ojcem wciąż wiąże się ze stereotypami. Jakie anegdoty, zabawne historie na potwierdzenie lub obalenie tych stereotypów mają Państwo w zanadrzu? 2 2 7 3. Linia otwarta, można do nas także pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A takich anegdot poszukaliśmy też w redakcji. O, na przykład Józek Niewiarowski opowiedział nam taką historię. Przypominam sobie, że byłem wtedy dość mały i dość wścibski. Kiedy zobaczyłem, że u mojego ojca, zawsze trzymającego formę, na brzuchu wyrosła pewna obłość. Zwróciłem na nią uwagę, oczywiście, jak to wścibskie, niesforne dziecko. No i wtedy usłyszałem coś, co do dzisiaj właściwie mnie nurtuje. I może jeżeli słucha nas teraz jakiś fizjoterapeuta, to wyjaśni, czy to jest w ogóle możliwe. Mój ojciec użył wtedy sformułowania, że to są mięśnie, które mu się rozlały na brzuch. Obłość typowo tatusiowa. I czy to jest możliwe, by mięśnie rozlały się na brzuch? 2 2 7 3. Can't get away. To Steel Corners i Black Lagoon w Trójce. Na zegarach 6:21. Przegląd prasy. Oczywiście sprawy związane z wojną rosyjsko-ukraińską i obronnością Europy dominują we wszystkich mediach, także na portalach, na które zajrzałem. I znalazłem tu na przykład propozycję włoskiej premier Giorgi Meloni. Interia pisze, premier Włoch zaproponowała rozszerzenie artykułu 5 NATO. Zdaniem Giorgi Meloni do istniejących zapisów dołączona powinna zostać Ukraina, co stanowiłoby gwarancję stabilnego, trwałego i skutecznego bezpieczeństwa w Europie. Interia przypomina sens artykułu 5. Jeśli jedno z państw członkowskich zostanie zaatakowane, będzie to potraktowane jak atak na wszystkie z tych państw, ale oczywiście dotyczy to państw członkowskich, a do członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim daleko. Więc włoska premier proponuje rozwiązanie połowiczne, ale jej zdaniem skuteczne. Rozszerzenie na Ukrainę takiego samego zasięgu, jaki mają kraje NATO, byłoby z pewnością o wiele bardziej skuteczne, chociaż byłoby czymś innym niż członkostwo w NATO. Myślę, że byłoby to stabilne, długotrwałe, skuteczne zabezpieczenie, większe niż niektóre propozycje, które widzę. Tłumaczyła polityk. Ale jednocześnie Interia pisze też o tym, że NATO może się zupełnie zmienić, że Stany Zjednoczone mają jakby przeciwny do Giorgi Meloni plan. Chcą angażować się w obronę tylko tych państw członkowskich, które spełniają wymogi dotyczące nakładów na obronność. Sam Donald Trump powiedział, cytowany przez agencję Reutera, że państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego nadal nie płacą wystarczająco dużo. Dodał, że przekazał innym krajom, że nie będzie ich bronił, jeśli będą zalegać z płatnościami. Innym elementem polityki miałoby być też przesunięcie sił USA w regionie, by były skupione wokół tych krajów, które wydatki zwiększyły. No i w tym wszystkim dobre to, że akurat Polska w kategorii wydatków na obronność liczonych w procentach PKB jest w NATO jednym z liderów. Ale jednocześnie czytam na portalu polskieradio24.pl, że wysłannik Donalda Trumpa potwierdza reset z Rosją. W podejściu prezydenta Trumpa do tej wojny istnieje również szersza strategia, która opiera się na uświadomieniu sobie, że Stany Zjednoczone muszą zresetować stosunki z Rosją, powiedział w czwartek specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy i Rosji Keith Kellogg. Czyli padło słowo reset. Dokładnie 1107 dni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. To może coś przyjemniejszego. Ewa Pajor, bohaterką Barcelony w El Clasico, hat-trick pogrążyła Real Madryt. No i znów polskocentryzm w piłkarskich wieściach, ale muszą państwo przyznać, że pięknie to brzmi i ja się państwu przyznam, że coraz częściej sam zaglądam do wyników kobiecej La Liga czy kobiecej Ligi Mistrzów, bo Ewa Pajor rozgrywa po prostu świetny sezon. Tym razem, jak pisze Onet, Barcelona w półfinałowym meczu Pucharu Królowej pewnie pokonała piłkarki Realu Madryt. Było 5-0, a 3/5 z tych goli zanotowała polska napastniczka. Polka strzeliła gola na 2-0 w 13 minucie, w 29 minucie strzeliła w polu karnym z pierwszej piłki i po raz drugi pokonała bramkarkę rywali, a w drugiej połowie, dokładnie w 78 minucie, skompletowała hat-tricka. No nie był to hat-trick klasyczny, więc pole do narzekań jakieś tam byśmy znaleźli. A tak poważnie, pani Ewo, oby z taką formą do lipcowego Euro. Więcej o sporcie, także o panach piłkarzach w serwisie sportowym 5 minut po 7. Teraz mamy 6:25. Oh yeah, you really got me now.

nieprawidłowości w wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i prania pieniędzy. Pełny serwis Trójki o 7. Dużo mówić. Weekend w pogodzie. Ciepło, słonecznie, taki będzie ten piątek. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą na ogół od 13 do 17 stopni, ale ubiór na cebulkę wskazany, bo poranek miejscami jest zimny. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 28 minut 7. Ojcowie, dzieci, dziś głos oddajemy wam, bo o ojcostwie chcemy porozmawiać w audycji porannej i o tym, czy wciąż jest ono takie jak w stereotypach, czyli, mówiąc krótko, zupełnie inne niż macierzyństwo. Do tego mogą się przydać anegdoty, 2 2 i 7 3. Żona organizuje spotkanie z koleżankami, siedzą w pokoju, ja wracam z delegacji, dzwonię, a syn podbiega do drzwi, ogląda przez lipko i krzyczy do żony: mamusiu, wpuścić tatusia? Zapraszamy do Trójki. Dobrze, że nie padło to słynne zdanie z Sex Missy. A co to jest tatuś? Zmieniamy temat, na chwilę przynajmniej. Być może słyszeli państwo, że do wyrobienia nawyku wystarczy 21 dni. No, taki faktoid, jak się okazuje. Mit, który wypłynął kiedyś, ktoś coś powiedział i powtarzamy to często do dziś, a nie znajduje to potwierdzenia w badaniach. Bo na przykład pewne badanie przeprowadzone na 1000 osób wykazało, że tylko 8% badanych utrzymało swoje postanowienia przez miesiąc, a zaledwie 1% wytrwał w nich przez rok. Karolina Gonet postanowiła sprawdzić ten temat. Ile czasu potrzeba, by wprowadzić nowy nawyk? Dobrze by było to sprawdzić. Pora się zainspirować. Czy jest jakiś nawyk, który udało się pani wypracować? Dobre nawyki? No na przykład chodzenie na spacer codziennie. 10 lat temu zaczęłam regularnie ćwiczyć, biegać. Warto znaleźć też jakieś nawyki, które lubimy po prostu. Przede wszystkim jeść śniadania, bo do niedawna nie miałam takiego nawyku. Staram się rozciągać i bardzo polecam wszystkim rozciąganie. To ja w takim razie chciałabym przestać zaglądać do mediów społecznościowych przed snem. To ile mi zajmie wprowadzenie tego nawyku? Największe badania tego typu pokazują, że to jest indywidualna sprawa. Doktor Beata Rajba, psycholog. W badaniu dotyczącym zachowań prozdrowotnych wytworzenie nawyku trwało od 18 dni do aż 360, ale średnia to była około 60. Oczywiście bardzo dużo zależy tutaj od naszej osobowości, dlatego że osoby, które są bardziej sumienne, bardziej pilnują nawyku, łatwiej jest im go podtrzymywać. Tylko od czego zacząć? Potrzebujemy do wdrożenia nawyku bardzo dobrego planu. I ten plan jest tak naprawdę kluczowy. Jesteśmy w stanie sobie sami poradzić pod warunkiem, że obok tego samozaparcia, obok tej silnej woli będziemy mieć też plan. Ten nawyk musi być realizowalny, musi być realny, musi być podzielony na drobne sukcesy. To jest bardzo ważne. Czyli tak naprawdę będę się nagradzać za te sukcesy i będę zauważać sukcesy częściowo. Musi być określony w czasie i musi być bardzo realistycznie określony to, jak się do tego zabierzemy. Gdyby mogła pani w sobie zainstalować jeden dobry nawyk, co by to było? Punktualność i taka, wie pani, zdyscyplinowanie. To bym sobie bardzo chciała narzucić. Pracowitość. Więcej chodzenia, mniej siedzenia. Może większe unikanie słodyczy? Może, żeby się mniej przejmować. I nieważne, czy zajmie mi to 21 dni, 2 miesiące, pół roku, czy może nawet 2 lata. Warto spróbować. Warto zacząć już dziś. Ciekawe, czy kwestia nawyków może się odnosić także do ojcostwa, czy może to jednak natura sprawia, że ojcem się jest. Tylko wtedy jakim? Część odpowiedzi pewnie po siódmej w rozmowie z Jarkiem Westermarkiem, autorem książki Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem, ale i państwa do dyskusji zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. To nasz samozwańczy dzień ojca, a może nawet i mężczyzny w Wigilię Dnia Kobiet. Let you to Muse i Undisclosed Desires w Trójce. Za 17 minut będzie godzina 7. Z jednej strony, drodzy państwo, mamy stereotypy, z drugiej spojrzenie na ojcostwo zmieniające się chyba jednak w XXI wieku. Jakie będzie to z historii naszej koleżanki z redakcji Moniki Suszek? Mój tata musiał wybrać się na wywiadówkę. Zazwyczaj robiła to mama, ale bywało tak, że mama była w pracy, więc robił to tata. Jest osobą bardzo empatyczną, bardzo dyplomatyczną, nie przeszkadza innym. Trafił do klasy, byli jacyś rodzice, więc sobie usiadł grzecznie w ławce. Przesiedział 45 minut. Nie było tam ani słowa o jego córce. W momencie, kiedy nauczycielka podchodziła z karteczkami ocen uczniów, podeszła do mojego taty i mówi: ale Monika chodzi do C klasy, nie do A. Moja mama stwierdziła, że tata już nigdy więcej nie pójdzie na żadną wywiadówkę, bo niczego się nie dowiedział. Tu bym powiedział klasyk, tradycja. A tu to już głos naszego słuchacza. Witam, Paweł z Bielska-Białej. Zawsze chciałem być lepszym tatą niż mój tata, który po prostu siedział w pracy od rana do wieczora. Ja poświęcam dzieciom bardzo dużo czasu. Do półtora roku i syna, i córkę żona nie kąpała ani razu, tylko ja to robiłem. Ja go tubię, sprzątam, prasuję. I dla mnie jest to żadną ujmą, wręcz pomagam żonie, mamy XXI wiek i gdyby moja żona zarabiała dużo więcej niż ja bym mógł się poświęcić i opiekować dziećmi w domu, siedzieć z nimi, zajmować się ich edukacją. No takie słowa na pewno dają panu szansę na uniknięcie nazwania trutniem. Ale tylko szansę, podkreślam, bo przeczytałem książkę Jarka Westermarka, który odwiedzi nas po 7:00 i hura optymizmu bym nie zalecał. Tańczysz, w sumie nie wiadomo skąd się tu wziąłeś. Pobierzasz ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoisz, to znaczy chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz. Którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew. Biegniesz, już po północy czas stoi. Mroczna materia sprzeczności otula cię i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mi wiem. Coraz mniej wiem, coraz. Zaczynam czuć, że nie jestem stąd. Noc dryfuje gdzieś we mnie, a może to ten mętny wzrok przesłania mnie jak mgła. Unoszę się, chciałbym coś lżejszy i prostszy chciałbym być. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię. Co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem. Coraz mniej wiem, coraz mniej. Coraz więcej czuję i coraz mniej. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej. Czuję i coraz mniej wiem, coraz mniej wiem, coraz mniej. Nie lubią się. Wręcz zaczynają się zwalczać. W tym przypadku nie mowa o ojcach, a o taksówkarzach i kierowców wykonujących przewozy za pomocą aplikacji. Są mocno skonfliktowani i bardzo trudno wskazać jednoznacznie, kto na kogo w tym konflikcie pierwszy podniósł przysłowiową rękę. A Zakopane jest tego doskonałym przykładem. Pod koniec lutego doszło tam do wypadku, który jest skutkiem tych właśnie waśni. Kuba Witkowski. Kolega zadzwonił, że go gonią. Mam wszystko nagrane na wideorejestratorze. Trudno relacjonować tu państwu minuta po minucie całe zajście sprzed tygodnia w Zakopane. Jedno jest pewne, kierowcy przewozów na aplikację uciekali przed taksówkarzami. Patrz, na czerwonym, patrz! I doszło do wypadku. W ten sposób cieszyli się taksówkarze, którzy busem i vanem ścigali tych drugich. Jak tłumaczy Paweł Saturski, szef taksówkarskiej Solidarności, jego koledzy byli zaczepiani przez kierowców przewozów na aplikację, dlatego ci za nimi ruszyli. Zdaniem taksówkarzy, jeden z młodych mężczyzn zachowywał się po prostu podejrzanie. Stwierdzili, że najprawdopodobniej jest to kierowca pijany i postanowili jechać za nim do tego momentu, kiedy on się zatrzyma i wezwą patrol policji, żeby wyjaśnić sytuację, czy kierowca jest pod wpływem alkoholu, czy nie jest. Tyle, że wszystko zakończyło się poważną kraksą. Dla mnie to jest zorganizowana grupa przestępcza, a nie, mówiąc wprost, tylko przypadkowe działanie. Wiceszef firmy przewozowej Sebastian Hajdas. Jeśli mówimy o zaczepki, o których jest mowa, to powiem panu, że u nas w firmie jest kategoryczny zakaz, aby tak naprawdę nie, mówiąc wprost, podburzać tych ludzi. Trudno dociec, kto zaczął i kto jest tu winny. Młody kierowca, który uciekał i wjeżdżając na czerwonym doprowadził do zderzenia, rzeczywiście miał we krwi alkohol. Według jednych pół promila, według drugich ćwierć. Władze miasta tuż po wypadku odcięły się od konfliktu przewoźników. Przepisy bardzo ograniczają samorząd. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Licencje są uwolnione i no są oczekiwania pewnej grupy, żeby burmistrz nie wydawał tych licencji, natomiast jest to niestety niemożliwe. Tak czy owak, nie jest to tylko zakopiański problem. Sytuacja oczywiście jest ogólnokrajowa. Tutaj nie możemy mówić, że to dotyczy tylko samego miasta Zakopane. Proszę pana, jest tak rynek zepsuty, że to co jest, to jest chore. To nie jest normalne. Tak mówią warszawscy taksówkarze. Konkurencja w postaci wiadomo kogo, tak? Tanie przewozy. I to jest chyba sedno tego konfliktu. Intensywna konkurencja. Większość ludzi do nas, jako do firmy, nie ma z nami problemu, nie ma problemu z naszymi kierowcami, a rozmawiamy o garstce ludzi, którzy się nie mogą z tym pogodzić, że tak naprawdę mówiąc wprost, aplikacja weszła, aplikacja tam jest. To nie są ludzie, którzy czują, powiem tak kolokwialnie, czują taksówkę w sercu. Bo jeżeli potraktujemy to jako chęć tylko i wyłącznie zysku, jeżeli potraktujemy zawód taksówkarza jak tabelki w Excelu, to społeczeństwo za chwilę obudzi się z przysłowiową ręką w nocniku. Polskie prawo za czymś tu jednak nie nadąża. Te procesy, które mamy, zarówno proces tworzenia aplikacji do dynamicznego ustalania cen taksówek, jak i proces przyjeżdżania do Polski osób, które chcą na takich taksówkach pracować, one powinny być regulowane. Profesor Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej. I rolą polskiego rządu jest znalezienie takich regulacji, aby walczyć ze zjawiskami między innymi dumpingu socjalnego, współczesnego niewolnictwa, wykorzystywania tych pracowników, czy też zjawiska dyktowania w niektórych przypadkach nadmiernych cen. Jeśli więc zmian w prawie nie będzie, można się spodziewać, że konflikt będzie tylko eskalował. Obie strony oskarżają się o różnego rodzaju ataki. Problem jest namacalny, niestety coraz bardziej, a prawo za tym wszystkim nie nadąża. O konflikcie taksówkarzy i kierowców przewozów na aplikację opowiadał Kuba Witkowski. Okay.